श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की इच्छा तिथि के दिन पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, श्राद्धकर्ता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन औषध सेवन और दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे, रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह क्रोध बोझ ढोना, मैथुन करना, दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद के ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांत, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग द्वेष से रहित, प्राणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शस्त्र वचनों शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करें। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कदर्य, रोगी, कोड़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेता अर्थात बड़े भाई के विवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्त, गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषणिपति अर्थात शूद्र जाति की स्त्री को कहते हैं वृषणी, जो कन्या अविवाहित अवस्था में अपने पिता के यहाँ रसवला हो जाती है, उसकी भी वृषणी संज्ञा होती है। कुंड गोलक, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, प्राय स्त्री और प्राय धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वैद्यक शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्नपूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्धकर्ता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान पुरुष को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे कि हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में आप अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुतप काल में अर्थात संपूर्ण दिन 15 मुहूर्त का होता है, उसमें 8वां मुहूर्त मध्यान्ह के बाद आता है, वही पितरों के श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है, उसी का नाम कुतप है, उसमें श्राद्ध करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुतप काल कहते हैं। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य असमय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग होता है, उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसको भोजन करने वाला भी नरक गामी होता है। यदि निधन तिथि का मान पहले दिन एक दंड ही हो और दूसरे दिन वह अपराह्न तक समाप्त हो तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए, किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो तो क्षय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में पर तिथि को। यदि पहले दिन क्षय तिथि चार घड़ी हो और दूसरे दिन में सायंकाल तक व्याप्त हो तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्राश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्धकर्ता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्धकर्ता पुरुष फिर उनमें से दो को विश्वदेव श्राद्ध के लिए, तीन को विधिपूर्वक पितृ श्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करें। अपने देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध के लिए एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक एक मंडल बनावे। ब्राह्मण के लिए चकोर, क्षत्रि के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और शूद्र को मंडल न बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करें, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त ना करें। ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें आचमन करावें और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों के बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्धकर्ता पुरुष अपहता असुरा रक्षासी वेदिशत इन ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे, ज्यों और कुशों द्वारा विश्व देवों का आसन दे, हाथ में जो और कुश लेकर कहे विश्व श्याम देव नाम इदम आसनम, ऐसा कहकर विश्व देवों के बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रखते और प्रार्थना करे हे विश्व देवो, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना समय दें और प्रतीक्षा करें। अक्षयोदक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्व देवों और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करने चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त दो पात्र लेकर उसमें छन्नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डालें, फिर यवोसी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें यव डालें। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दें। इस प्रकार अध्यपात तैयार हो जाने पर विश्व देवास इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्य आपा इत्यादि मंत्र से अर्ध को उन्हें अभिमंत्रित करके एकाग्रचित होकर पितृ माता में संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्ध दें। इसके बाद गंध पत्र पुष्प यज्ञोपवीत धूप दीप आदि के द्वारा उन देवताओं का पूजन करें। तत्पश्चात विश्व देवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करें। उनके लिए सदा तिलयुक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ देने के लिए द्विज पूर्व तीन पात्र रखें। शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलो असी सोम देवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डालें, फिर उशंस्तवा इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण एकाग्रचित हो या दिव्य आपा इत्यादि मंत्र से अर्घ को अभिमंत्रित करके पूर्वत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करे। अर्घ पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तंत्र गंध पत्र पुष्प धूप दीप वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सब की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले। अग्नोक्रिष्ये अग्नि में होम करूंगा, ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। करवे अर्थात करवानी अर्थात करूँ, ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कृष्य क्रीताम अथवा कुरु अर्थात करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की दो आहुतियाँ डालें। उस समय सोमाय पितृमदे स्वधानमा ऐसा उच्चारण करें, फिर अग्नि कव्य वाहनाय स्वधानमा ऐसा उच्चारण करें। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं दो आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान के अग्निहोत्री ना होने पर ब्राह्मण के हाथ में दान रूप होम करने का विधान है। जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वन उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। यदि पार्वन उपस्थित होने पर अपने उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि अवश्य कार्य करके उसके पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि श्या अर्थात निधन दिन तिथि ग्रास तिथि प्राप्त हो और उपासना अग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावे। श्राद्धकर्ता प्राचीना विधि होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर डाल करके अग्नि में होम करे और होम आविष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले, फिर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य ले आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करे। तदंतर एकाग्रचित होकर विश्वदेव और पितृ दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबला ये यत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। अर्थात भगवान महान बलवान महाभाग विश्वदेवगण यहाँ पधारें और जो जिस श्राद्ध में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहे। इस प्रकार विश्वदेव से प्रार्थना करें। ये देवास इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद ये चे पित्रों इत्यादि मंत्र से पित्रों की अभ्यर्थना करके उनको नमस्कार करना चाहिए। अमूर्तानाम च अमूर्तानाम पित्राणाम दीप तेज साम नमस्यामी सदा तेषाम ध्यानीनाम योग चक्षुनाम। अर्थात जिसका तेज सब और प्रकाशित हो रहा है, जो धर्मप्रायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को और अमूर्त पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए भविष्य तथा श्राद्ध कर्म को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन आरंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह भविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा नहीं करें, सर्वथा मौन रहें। भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए बिना ही भोजन करें। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्ध हंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाला ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श करने और अन्न का त्याग ना करके उसे खा लें तो उस स्पर्श जनित ज्योत का दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों उस समय श्राद्धकर्ता पुरुष श्रद्धापूर्वक कभी पराजित ना होने वाली अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करें। रक्षोघन मंत्र वैष्णव सूक्त तथा विशेषता पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करें। इसके सिवा पुरुष सूक्त त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिस्पर्ण पमान सूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जप करें। अन्यायपूर्णदायक प्रसंगों का चिंतन करे, इतिहास पुराण तथा धर्म शास्त्रों का भी पाठ करे। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर ले उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ अपशिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दें। यह विकिरान कहलाता है। विकिरान अर्थात ये पितरों का भाग है जो आग में जलकर मरे हुए हो, मर गए हों, अथवा जिनका दाह संस्कार ना हुआ हो। पितृ संबंधी ब्राह्मण के आगे उनके झूठन के समीप दक्षिणाग्र कुश बिछाकर परोसने की थाली में बचे अन्न को बिखेर देना चाहिए। फिर तिल और जल लेकर निमांकित श्लोक पढ़ते हुए वे अन्न समर्पित कर देना चाहिए। अग्निदग्धाश्च ये जीवा ये अप्यदग्धा कुले ममे भूमोदतेन त्वेन तृप्ता यान्तु पराम गतिम। उस समय मधुवाता रितायते इत्यादि सूक्त का जप करें। इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंड दान करें। स्वस्ति वाचन कराकर अक्षोदक देकर तर्पण करें। उसे देखकर एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करें। उल्टे हुए अर्ध पात्र को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्ध पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं उनके पितर एक वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो अभिवर्धताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा गंध एवं तांबूल अर्पित करें। उल्टे हुए अर्धपात्र को उतान करने के बाद हाथ में लेकर सदा का उच्चारण करें। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋजा को पढ़कर पितरों का देवताओं का विसर्जन करें। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्धकर्ता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करें। उस दिन से ध्याय तथा रास्ता चलने का कार्य यत्न पूर्वक छोड़ दें। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो अथवा जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे। और जिसकी पत्नी रस वाला होने से स्पर्श करने योग्य ना हो, वह दक्षिणा रूप से स्वर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी नहीं मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृ सूक्त के मंत्र से उसका होम करे। यदि उसके पास अन्न में हविष्य का अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गऊओं को अर्पण कर दे, अथवा स्नान करके विधिपूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे। अथवा विद्वान पुरुष निर्जन मन में चला जाए और मैं माँ पापी दरिद्र हूँ ये कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं और उनकी संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता पितर गंधर्व अप्सरा यक्ष सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। उन्हीं से ये स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार सर्वभूत स्वरूप तथा अविनाशी हैं। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान जनार्दन ही पर ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया। इस विधि से श्राद्ध करने वाले का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके पिता संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है। श्री सनक जी कहते हैं, ब्राह्मण, श्रुतियों और स्मृतियों में कहे हुए जो व्रत दान और अन्य विधि कर्म हैं वे यदि अनिश्चित तिथियों में किए जाएं तो उनका कोई फल नहीं होता। एकादशी, अष्टमी, षष्ठी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावस्या, तृतीया, ये पर तिथि से विद्ध अर्थात संयुक्त होने पर उपवास और व्रत आदि में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पौर तिथि से संयुक्त होने पर ये व्रत आदि में ग्रह नहीं होती हैं। कोई कोई आचार्य कृष्ण पक्ष में सप्तमी, चतुर्दशी, तृतीया और नवमी को पौर तिथि से विद्ध होने पर भी श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु संपूर्ण व्रत आदि में शुक्ल पक्ष ही उत्तम माना गया है और अपराह्न की अपेक्षा पूर्वाह्न को व्रत में ग्रहण करने योग्य काल बताया गया है, क्योंकि वह उससे अत्यंत श्रेष्ठ है। रात्रि व्रत में सदा वही तिथि ग्रहण करनी चाहिए जो प्रदोष काल तक मौजूद रहे। दिन के व्रत में दिन व्यापनी तिथियां ही व्रत आदि कर्म करने के लिए पवित्र मानी गई हैं। इसी प्रकार रात्रि में तिथियों के साथ रात्रि का संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रवण द्वादशी के व्रत में सूर्य उदय व्यापनी द्वादशी ग्रहण करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जब तक ग्रहण लगा रहे तब तक की तिथि जप आदि में ग्रहण करने योग्य है। अब संपूर्ण संक्रांतियों में होने वाले पुण्य काल का वर्णन किया जाता है। सूर्य की संक्रांतियों में स्नान, दान और जप आदि करने वालों को अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संक्रांतियों में कर्क की संक्रांति को दक्षिणायन संक्रांति संक्रम जानना चाहिए। कर्क की संक्रांति को विद्वान लोग पहले की 30 घड़ी को पुण्य काल मानते हैं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुंभ राशि की संक्रांतियों में पहले के 8 मुहूर्त अर्थात 16 घड़ी स्नान और जप आदि में ग्राह्य हैं और तुला तथा मेष की संक्रांतियों में पूर्व और पर की 10-10 घड़ियां स्नान आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। कन्या, मिथुन, मीन और धन की संक्रांतियों में बाद में 16 घटिकाएं पुण्यदायक जाननी चाहिए। मकर संक्रांति को उत्तरायण संक्रम कहा गया है। इसमें पूर्व की 40 और बाद की 30 घड़ियां स्नान दान आदि के लिए पवित्र मानी गई हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगे हुए ही अस्त हो जाए तो दूसरे दिन उसका शुद्ध मंडल देखकर ही भोजन करना चाहिए। धर्म की इच्छा रखने वाले विद्वानों ने अमावस्या 2 प्रकार की बताई है, सिनी वाली और कोहू, जिसमें चंद्रमा की कला देखी जाती है। वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या सिनी वाली कही जाती है और जिसमें चंद्रमा की कला का सर्था क्षय हो जाता है वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या कोह मानी गई है। अग्निहोत्री द्विजों को श्राद्ध क्रम में सिनी वाली अमावस्या को ही ग्रहण करना चाहिए। तथा स्त्रियों और शूद्रों और अग्नि रहित द्विजों को कुहू में श्राद्ध करना चाहिए। यदि अमावस्या तिथि अपराह्न काल में व्याप्त हो तो मृत्यु कर्म में पूर्व तिथि और वृद्धि जात जन्म कर्म में उत्तर तिथि को ग्रहण करना चाहिए। यदि अमावस्या मध्यान्ह काल के बाद प्रतीत हो तो शास्त्र कुशल साधु पुरुषों ने उसे भूत विद्या चतुर्दशी से संयुक्त कहा है। जब तिथि का अत्यंत क्षय होने से दूसरे दिन वह अप्राण व्यापनी ना हो तब पूर्व दिन की सायंकाल व्यापनी सिनी वाली तिथि को ही श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। यदि तिथि की अतिशय वृद्धि होने पर वह दूसरे दिन अपराह्न काल तक चली गई हो तो चतुर्दशी विद्या अमावस्या को त्याग दें और कुहू को ही श्राद्ध कर्म में ग्रहण करें। यदि अमावस्या तिथि एक मध्यान्ह से लेकर दूसरे मध्यान्ह तक व्याप्त हो तो इच्छा अनुसार पूर्व या पर दिन की तिथि को ग्रहण करें। अब मैं संपूर्ण पर्वों पर होने वाले अन्वाधान अर्थात अग्नि स्थापन का वर्णन करता हूं। प्रतिपदा के दिन याग करना चाहिए। पर्व के अंतिम चतुर्थांश और प्रतिपदा के प्रथम 3 अंश को मनीषी पुरुषों ने याग का समय बताया है। याग का आरंभ प्रातः काल करना चाहिए। यदि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मध्यान्ह काल में व्याप्त हों तो दूसरे ही दिन याग का मुख्य काल नियत किया जाता है। यदि अमावस्या और पूर्णिमा दूसरे दिन संगव काल अर्थात प्रातःकाल से 6 घड़ी के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्यकाल होता है। तिथि क्षय में भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिए। सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है। यदि एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीत हो और संपूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशी में मिली हुई हो तो दूसरे दिन की तिथि द्वादशी ही उत्तम मानी गई है। यदि संपूर्ण दिन शुद्ध एकादशी हो और द्वादशी में भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रि के अंत में त्रयोदशी आ जाए तो उस विषय में निर्णय बतलाता हूँ। पहले दिन की एकादशी ग्रस्तों को करनी चाहिए और दूसरे दिनों की विरक्तों को। यदि कला भर भी द्वादशी ना रहने से पारना का अवसर ना मिलता हो तो उस दशा में दशमी विद्या एकादशी को भी उपवास व्रत करना चाहिए। यदि शुक्ल या कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियां हों तो पहले ग्रस्तों के लिए और दूसरी विरक्त यतियों के लिए ग्राह्य मानी गई है। यदि दिन भर दशमी युक्त एकादशी हो और दिन की समाप्ति के समय द्वादशी में भी कुछ एकादशी हो तो सबके लिए दूसरे ही दिन द्वादशी व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी ना हो तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है, और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिन की दशमी विद्या एकादशी भी निषिद्ध ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यदि एक ही दिन एकादशी द्वादशी तथा रात के समय अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो त्रयोदशी में पारना करने पर 12 द्वादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि द्वादशी के दिन कला मात्र ही एकादशी हो और त्रयोदशी में द्वादशी का योग हो या ना हो तो ग्रस्तों के लिए पहले दिन की विद्या एकादशी भी व्रत में ग्रहण करने चाहिए और विरक्त साधुओं तथा विद्वानों को दूसरे दिन की तिथि अर्थात द्वादशी स्वीकार करनी चाहिए। यदि पूरे दिन भर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशी में उसका तनिक भी योग ना हो तथा द्वादशी त्रयोदशी में संयुक्त हो तो वहाँ कैसे व्रत रहना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। ग्रस्तों को पूर्व की एकादशी तिथि में व्रती रहना चाहिए और विरक्त साधुओं को दूसरे दिन की द्वादशी तिथि में। कोई कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि सब लोगों को दूसरे दिन की तिथि में ही भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो, द्वादशी में उसकी प्रतीति ना हो और द्वादशी त्रयोदशी से संयुक्त हो तो उस दशा में सबको शुद्ध द्वादशी तिथि में उपवास करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग पूर्व तिथि में व्रत कर कहते हैं किंतु उसका मत ठीक नहीं है। जो रविवार को दिन में, अमावस्या और पूर्णिमा को रात में, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को दिन में तथा एकादशी तिथि को दिन और रात दोनों में भोजन कर लेता है उसे प्रायश्चित रूप में चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर 3 पहर पहले से ही भोजन ना करें। यदि कोई कर लेता है तो वह मद्रा पीने वाले के समान होता है। यदि अग्निधान और दर्श पौर्णमास आदि याग के बीच चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो तो यज्ञकर्ता पुरुषों को प्रायश्चित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दशमे सोमा आप्यायस्व तथा सोमपास्ते इन 3 मंत्रों से हवन करें और सूर्य ग्रहण होने पर हवन करने के लिए उद्यत्यम जातवेसम असत्येन उद्यम तमसा ये 3 मंत्र बताए गए हैं। जो पंडित इस प्रकार स्मृति मार्ग से तिथि का निर्णय करके व्रत आदि करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म है। धर्म से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, अतः धर्मप्रायण मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम में जाते हैं। जो धर्म आचरण करना चाहते हैं वे साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, अतः संसार रूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं प्रायश्चित की विधि का वर्णन करूँगा। संपूर्ण धर्मों का फल चाहने वाले पुरुषों को काम क्रोध से रहित धर्मशास्त्र विशारद ब्राह्मणों से धर्म की बात पूछनी चाहिए। जो लोग भगवान नारायण से विमुख हैं उनके द्वारा किए हुए प्रायश्चित उन्हें पवित्र नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे मदरा के पात्र को नदियां भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्म हत्यारा, मदरा पीने वाला, सरनादी वस्तुओं की चोरी करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी, ये चार महापाप की कहे गए हैं तथा इसके साथ संपर्क करने वाला पुरुष पांचवा महापाप की है, जो इनके साथ एक वर्ष तक सोने बैठने और भोजन करने आदि का संबंध रखते हुए निवास करता है, उसे भी सब कर्मों से पतित समझना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण हत्या हो जाने पर चीर वस्त्र और जड़ा धारण करें और अपने द्वारा मारे गए ब्राह्मण की कोई वस्तु ध्वज दंड में बांधकर उसे लिए हुए वन में घूमें, वहां जंगली फल मूलों का आहार करते हुए निवास करें, दिन में एक बार परिमित भोजन करें, तीनों समय स्नान और विधि पूर्वक संध्या करते रहें, अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दें, निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करें और गंध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओं को छोड़ दें, तीर्थों तथा पवित्र आश्रमों में निवास करें। यदि वन में फल मूलों से जीविका ना चले तो गांवों में जाकर भिक्षा मांगें। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए 12 वर्ष का व्रत करें। इससे ब्रह्म हत्यारा शुद्ध हो जाता है और ब्राह्मणोचित कर्म करने के योग्य हो जाता है। व्रत के बीच में यदि हिंसक जंतुओं अथवा रोगों से उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गुवाओं और ब्राह्मणों के लिए प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 10,000 उत्तम गायों का दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमें से एक भी प्राश्चित करके ब्रह्म हत्यारा पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ में दीक्षित क्षत्रिय का वध करके भी ब्रह्म हत्या का ही व्रत करें अथवा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएं या किसी ऊंचे स्थान से वायु के झोंके खाकर गिर जाएं। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर दुगने व्रत का आचरण करें। आचार्य आदि की हत्या हो जाने पर 4 गुना व्रत बतलाया गया है। नाम मात्र के ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो 1 वर्ष तक व्रत करें। इस प्रकार ब्राह्मण के लिए प्राश्चित की विधि बतलाई गई है। यदि क्षत्रिय के द्वारा उपयुक्त पाप हो जाए तो उसके लिए 2 गुना और वैश्य के लिए 3 गुना प्राश्चित बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मण का वध करता है उसे विद्वान पुरुष मूसल से मार डालने योग्य मानते हैं। राजा को ही उसे दंड देना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। ब्राह्मणी के वध में आधा और ब्राह्मण कन्या के वध में 1/4 प्राश्चित कहा गया है। जिनका यज्ञोपित संस्कार ना हुआ हो ऐसे ब्राह्मण बालकों का वध करने पर भी 1/4 व्रत है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का वध कर डाले तो वह 6 वर्षों तक कृच्छ व्रत का आचरण करे, वैश्य को मारने पर 3 वर्ष और शूद्र को मारने पर 1 वर्ष का व्रत करे। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की धर्म पत्नी का वध करने पर 8 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। वृद्ध रोगी स्त्री और बालकों के लिए सर्वत्र आधे प्राश्चित का विधान बताया गया है। सुरा मुख्य 3 प्रकार की जाननी चाहिए। गोड़ी अर्थात गुड़ से तैयार की हुई, पेस्टी अर्थात चावलों आदि के आटे से बनी हुई तथा माधवी फूल के रस अंगूर या महुए से बनाई हुई। चारों वर्णों के पुरुषों तथा स्त्रियों को इनमें से कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने वाला द्विज स्नान करके गीले वस्त्र पहने हुए मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का निरंतर स्मरण करे और दूध घी अथवा गोमूत्र को तपाए हुए लोहे के समान गर्म करके पी जाए। फिर जीवित रहे तो जल पिए, वह भी लोह पात्र अथवा आयस पात्र में पिए या तांबे के पात्र से पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा करने पर ही मदरा पीने वाला द्विज उस पाप से मुक्त होता है। अनजान में पानी समझकर जो द्विज श्राप पी ले तो विधिपूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करे, किंतु उसके चिन्हों को न धारण करे। यदि रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन की दृष्टि से कोई द्विज श्राप पी ले तो उसका भी उपनयन संस्कार करके उससे 2 चंद्रायन व्रत कराने चाहिए। श्राप से छुड़ाए हुए पात्र में भोजन करना, जिसमें कभी श्राप रखी गई हो उस पात्र का जल पीना, श्राप से भिगी हुई वस्तु को खाना, ये सब श्राप पीने के ही समान बताए गए हैं। ताड़, कटल, अंगूर, खजूर और मुआ से तैयार की हुई तथा पत्थर से आटे को पीसकर बनाई हुई, अरिष्ट, मैरे और नारियल से निकाली हुई, गुड़ की बनी हुई और माधवी, ये 11 प्रकार की मदिराएँ बताई गई हैं। 3 प्रकार की मदिरा के ही ये 11 भेद हैं। इनमें से किसी भी मद्य को ब्राह्मण कभी नहीं पिए। यदि द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अज्ञानवश इनमें से किसी एक को पी ले तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराकर तप्त कृच्छ व्रत का आचरण करे। जो सामने या परोक्ष में बलपूर्वक या चोरी से दूसरों के धन को ले लेता है, उसका ये कर्म विद्वान पुरुषों द्वारा चोरी कहा गया है। मनु आदि ने स्वर्ण के माप की परिभाषा इस प्रकार की है, वह मान माप आगे कहे जाने वाले प्रायश्चित की उक्ति का साधन है, अतः उसका वर्णन करता हूँ। झरोके के छिद्र से घर में आई हुई सूर्य की जो किरणें हैं, उनमें से जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखाई देता है, उसे विद्वान पुरुष त्रस रेणु कहते हैं। वही त्रस रेणु का माप है। 8 त्रस रेणुओं का एक निष्क होता है और 3 निष्कों का एक राज सर्षप अर्थात राई बताया गया है। 3 राज सर्षपों का एक गोर सर्षप अर्थात पीली सरसों होता है और 6 गोर सर्षपों का एक यव कहा जाता है। 3 यव का एक क्रीनल होता है। 5 क्रीनल का एक मासा बताया गया है। 16 मासों के बराबर एक स्वर्ण होता है। यदि कोई मूर्खता से स्वर्ण के बराबर ब्राह्मण के धन का अर्थात 16 मासा सोने का अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्वत 12 वर्षों तक कपाल और ध्वज के चिन्हों से रहित ब्रह्महत्या व्रत करना चाहिए। गुरुजनों, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा क्षत्रिय ब्राह्मणों के स्वर्ण को चुरा लेने पर इस प्रकार प्रायश्चित करें। पहले उस पाप के कारण बहुत पश्चाताप करें, फिर संपूर्ण शरीर में घी का लेप करें और कंडे से अपने शरीर को ढककर आग लगाकर जल मरें, तभी वह उस चोरी से मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को चुरा ले और पश्चाताप होने पर फिर उसे वही लौटा दे तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि बुझ से सुनिए। वे 12 दिनों तक उपवास पूर्वक सांत्वन व्रत करके शुद्ध होता है। रतन, सिंहासन, मनुष्य, स्त्री, दूध देने वाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्ण के ही समान माने गए हैं। इनकी चोरी करने पर आधा प्रायश्चित कहा गया है। राज शशर राई बराबर सोने की चोरी करने पर 4 प्राणायाम करने चाहिए। गौर शिशर बराबर स्वर्ण का अपहरण कर लेने पर विद्वान पुरुष स्नान करके विधि पूर्वक 8000 गायत्री का जप करे। जो बराबर स्वर्ण को चुराने पर द्विज यदि प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक वेद माता गायत्री का जप करे तो उससे शुद्ध होता है। कृष्णन बराबर स्वर्ण की चोरी करने पर मनुष्य सांत्वन व्रत करे। यदि 1 मासे के बराबर सोना चुरा ले तो वह 1 वर्ष तक गोमूत्र में पकाया हुआ जौ खाकर उससे शुद्ध होता है। पूरे 16 मासा सोने की चोरी करने पर मनुष्य एकाग्रचित होकर 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब गुरुपत्नी गामी पुरुषों के प्रायश्चित का वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य ज्ञानवश माता अथवा सौतेली माता से समागम कर ले तो लोगों पर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अंडकोश को काट डाले और हाथ में उस अंडकोश को लिए हुए नृत्य कोण में चलता जाए। जाते समय मार्ग में कभी सुख दुख का विचार नहीं करे। जो इस प्रकार किसी यात्री की ओर ना देखते हुए प्राणांत होने तक चलता जाता है वे पाप से शुद्ध होता है। अथवा अपने पाप को बताते हुए किसी ऊँचे स्थान से हवा के झोंके के साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वरन की या अपने से उत्तम वरन की स्त्री के साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित होकर 12 वर्षों तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। जो बिना जाने हुए कई बार समान वरन या उत्तम वरन वाली स्त्री से समागम कर ले तो वह कंडे की आग में जलकर शुद्धि को प्राप्त होता है। यदि वीरपात से पहले ही माता के साथ समागम से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म हत्या का व्रत करे, और यदि वीरपात हो जाए तो अपने शरीर को अग्नि में जला दे। यदि अपने वरन की और अपने से उत्तम वरन की स्त्री के साथ समागम करने वाला पुरुष वीरपात से पहले ही निवृत्त हो जाए तो भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 9 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। मनुष्य यदि काम से मोहित होकर मौसी, बुआ, गुरु, पत्नी, सास, चाची, मामी और पुत्री से समागम कर ले तो 2 दिन तक समागम करने पर उसे विधि पूर्वक ब्रह्म हत्या का व्रत करना चाहिए, और 3 दिन तक संभोग करने पर वह आग में जल जाए तभी शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। जो काम के अधीन होकर चंडाली, पुष्कशी अर्थात भील जाति की स्त्री, पुत्र, वधु, बहन, मित्र, पत्नी और शिष्य की स्त्री से समागम करता है वह 6 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का व्रत करे। अब महापात की पुरुषों के साथ संसर्ग का प्रायश्चित बतलाया जाता है। ब्रह्म हत्यारे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से जिसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वह उसके लिए विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करके निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक इनके साथ रह लेता है उसे विधि पूर्वक प्रजापत्य कृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उनके साथ संसर्ग हो जाए तो उनका प्रायश्चित महाशांतमन व्रत बताया गया है, और 15 दिनों तक महापातकियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने वाला प्राक व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चंद्रायन व्रत का विधान है। 6 महीने तक महापात के मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उनका संग करने पर 6 महीने तक चंद्रायन व्रत का पालन करे, और यदि जानबूझकर महापात की पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित ऊपर बताए हुए प्रायश्चित से 3 गुना बताया गया है। मेंढक, नेवला, कौवा, सुअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्ध कृच्छ व्रत का आचरण करे, और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अति कृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तप्त कृच्छ और गो हत्या करने पर प्राक व्रत करने का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष और भोक्ष पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काठ, तिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास रख करना चाहिए। टिटरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जल मुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, सूंस और कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिन तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल और मूत्र खा लेने पर प्रजापत्य व्रत करें। शूद्र का जूता खाने पर 3 चंद्रायन व्रत करने का विधान है। रस वाला स्त्री, चंडाल, महापात की सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करें और घृत पीवें। इसके सिवा 800 गायत्री मंत्र का जप करें तब वह शुद्धचित्त होता है। ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो जो पाप महापातक के समान बताए हैं उन सब का इसी प्रकार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो राग द्वेष आदि से मुक्त होकर पापों के लिए प्रायश्चित करता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और भगवान विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है, महापातकों से अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त हो तो भी उसे सब पापों से मुक्ति समझना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु के भजन में लगा हुआ है। जो मानव अनादि अनंत विश्व रूप तथा शोक रोग से रहित भगवान नारायण का चिंतन करते हैं वे करोड़ों पापों से मुक्त हो जाते हैं। साधु पुरुषों के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाए तो वे सब पापों का निश्चय ही नाश कर देते हैं। जो किसी के संपर्क से अथवा मोहवश भी भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर उनके वैकुंठ धाम में जाता है। भगवान विष्णु के एक बार स्मरण करने से संपूर्ण क्लेशों की राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्य को स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति हो जाती है। वह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो लोग इसे पाते हैं वे धन्य हैं। मानव जन्म मिलने पर भी भगवान जी की भक्ति और भी दुर्लभ बताई गई है। इसलिए बिजली की तरह चंचल क्षण भंगुर एवं दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। वे भगवान ही अज्ञानी जीवों को अज्ञान में बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भगवान जी के भजन से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मन की शुद्धि होती है। भगवान जनार्दन के पूजित होने पर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान जी की आराधना में लगे हुए मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पुत्र स्त्री घर खेत धन और धान्य नाम धारण करने वाली मानवीय वृत्ति को पाकर तू घमंड ना कर। काम क्रोध लोभ मोह मद पर अपवाद और निंदा का श्रद्धा त्याग करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान जनार्दन की आराधना में लग जा। यमपुरी के वे वृक्ष समीप ही दिखाई देते हैं। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जब तक नहीं आ पहुंचती है और इंद्रियां जब तक शिथिल नहीं हो जाती हैं, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। ये शरीर नाशवान है, बुद्धिमान पुरुष इस पर कभी विश्वास नहीं करे। मौत सदा निकट रहती है। धन वैभव अत्यंत चंचल है और शरीर कुछ ही समय में मृत्यु का ग्रास बन जाने वाला है। अतः अभिमान छोड़ दे महाभाग, संयोग का अंत वियोग ही है। यहां सब कुछ क्षण भंगुर है। ये जानकर भगवान जनार्दन की पूजा कर। मनुष्य आशा से कष्ट पाता है, उसके लिए मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का भजन करता है, वह मां पात की होने पर भी उस परम धाम को जाता है, जहां जाकर किसी को शोक नहीं होता। साधु शिरोमणि संपूर्ण तीर्थ समस्त यज्ञ और अंगों सहित सब देव भी भगवान नारायण के पूजन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हैं, उन्हें वेद यज्ञ और शास्त्रों से क्या लाभ हुआ, उन्होंने तीर्थों की सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप पर व्रत से भी क्या होने वाला है। जो अनंत स्वरूप निरी ओमकार बुद्ध वरेण्य वेदांत वेद्य तथा संसार रूपी रोग के वैद्य भगवान विष्णु का यजन करते हैं, वे मनुष्य उन्हीं भगवान अच्युत के वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अनादि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न जगत के आधार देवताओं के आराध्य तथा ज्योति स्वरूप परम पुरुष भगवान अच्युत का स्मरण करता है, वह नर अपने नित्य सखा नारायण को प्राप्त कर लेता है। श्री सनक जी बोले, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन करता हूँ। वह पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं और जो धर्म से हीन हैं, वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ होठ और ताले सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं कांटों का बहुत बड़ी बाड़ लगी हुई है, कहीं कहीं कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकर हैं, कहीं ढेले हैं और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हुए हैं। कहीं बाघ गरजते रहते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं, कोई अंशों से खींचे जाते हैं और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती रहती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं, किन्हीं को नाक छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिष्य के अग्रभाग से लोहे का भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे का दो भार ढोते हैं और कोई पापी दोनों कानों से दो लो भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्छ्वास लेते हैं और किन्हीं की आंखें ठग दी जाती हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। घृत मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुदापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किए हैं वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गौ दान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। घोड़े हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वे देवताओं से पूजित होकर प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वे बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वे द्विज देवताओं से पूजित होकर सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वे ब्रह्मा जी से पूजित होता है हुआ जाता है। प्राण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मप्रायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज चार भुजाओं से युक्त होकर शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्य आत्मा पुरुष की पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानो में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा पुरुषो, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वही पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन है? ये शरीर दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस पर इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो पशु भक्षी पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य पालकों में भी ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह है श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इसकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान जी के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्था प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर के भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्य आत्माओं को पूजा करके उन्हें सदगति को पहुंचा देता है और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज परले काल के मेघों के समान भयंकर होती है और उनके शीर की कांति कज्जल गिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती हैं। शीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है? पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं, आप उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुंचे हो। आप अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह भी क्यों नहीं विचार कर लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे? कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित और कायर हो या वीर, यमराज सबके समान साथ समान वर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का ये वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्रामदान और पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर ये भी आपने बताया कि प्राकृत पल्ले में संपूर्ण लोकों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे संशय ये हुआ है कि पल्ले काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती? आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। तो सनक जी बोले, महाप्रयाग, भगवान नारायण अविनाशी अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध निर्गुण नित्य और माया मोह से रहित परम आनंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर भेदवान से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। ये निश्चित सत्य है। परले काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व को पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। पूर्व कल्पों में जो जो स्थावर जंगम जीव जहां जहां स्थित थे नूतन कल्प में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणि, किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। परले हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री सनक जी कहते हैं, इस प्रकार कर्म पाश में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोगकर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुख में फल भोगकर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुलम, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात हैं। स्थावर जीव माया मोह से अछन्न होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है, पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सींचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते, तने और पत्री, डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनि में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वे भी दीर्घकाल तक काटने, दावा दलने में जलने और सर्दी गर्मी आदि के महान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तंत्र वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुख उठाते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में समर्थ होते हैं, शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित होकर मलमूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तंत्र इसी क्रम से पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग से कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा पानी आदि का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। अंडज अर्थात पक्षी की योनि में भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर भी उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं। कोई पुण्य विशेष के कारण बिना क्रम के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी नीची जातियों में नीच पुरुषों की टहल बजाने वाले दरिद्र, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत दुख से पूर्ण ज्वर, ताप, शीत, गुल्म रोग, पाद रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, गर्भ वेदना और पसली में दर्द होने आदि के भाव भारी कष्ट भोगते हैं। मनुष्य जन्म में भी जब स्त्री और पुरुष समागम करते हैं उस समय वीर निकलकर जब जरायु गर्भाशय में प्रवेश करता है उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर उस वीर के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट होकर रज वीर के कलल में स्थित होता है। वह वीर जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वह पलल मांसपिंड किसी स्थिति भाग को प्राप्त होकर 1 महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है, अर्थात अंगूठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता के उदर में दुस्सह ताप और क्लेश होने से वह एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर 2वां महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के से आकार को पाता है। 3रे महीने को पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5 महीने पर अंगुलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे होने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वह पुष्ट होता रहता है। उसके सारे अंग अपवित्र मलमूत्र आदि से भीगे हुए रहते हैं। जरायु में उसका शीर बंधा रहता है और वह माता के रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वे अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुर्अवस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जीव पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो, मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण प्राय स्त्रियों को हर कर्म के साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोगकर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो, देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है। शीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है। उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था, इसलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आज्ञा आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी। उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है। अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुद्ध चित्त होकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व को सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणारविंदों का भक्तिपूर्वक पूजन करूंगा, जिनकी समस्त देवता असुर यक्ष गंधर्व राक्षस नाग मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान जी के वे चरण दुस्सह संसार बंधन के मूल छेद के हेतु हैं। वेदों के रहस्य भूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवत चरणारविंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वे मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है उस समय गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित होकर माता को भी दुख देता हुआ कर्म पास से बंद कर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, उसमें भी अपने ही मलमूत्र में उसका शीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग ये समझते हैं कि यह भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए, और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार वह अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलों के काट लेने पर वह उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशव से बाल्यावस्था में पहुंचकर वहां माता पिता और गुरु की डांट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों के सफल ना होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुण अवस्था में आने पर जीव धन उपार्जन करते हैं, कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते हैं, माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतःकरण काम क्रोध आदि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में ही दोष ही देखा करते हैं। प्राय धन और प्राय स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए? अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूल धन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही है, अतः खेती से क्या आशा की जाए? मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन भी रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी। बच्चे रोज रोया करते हैं, मेरा घर टूट फूट गया, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीते रखूंगा, इन्हें कैसे जीतूंगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ होकर वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझ भाग्यहीन को पैदा ही क्यों किया। इस तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं, उसका एक एक अंग कांपता रहता है, दमा और खांसी आदि से वह पीड़ित होता है, कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल एवं कातर हो उठती हैं, कफ से कंठ भर जाता है, पुत्र पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं, मैं कब मर जाऊंगा, इस चिंता से भी व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांस खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है तथा क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर जब मृत्यु काल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है, मेरे कमाए हुए धन और किसके अधिकार में होंगे। इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, कंठ गुरगुराने लगता है और इस दिशा में शीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वे जीव पांश में बंद कर पूर्वत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उसकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। इसलिए संसार रूपी दावानल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे, ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं। अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करे। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जनों को पाप कर भी जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश्वर भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरक में पकाए जाते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। जिनसे मलमूत्र का स्तोत्र बहता रहता है, ऐसे इस क्षण भंगर शरीर में अज्ञानी पुरुष महान मोह से अच्छन्न होने के कारण नित्यता की भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदि से भरे हुए उस घृणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करते, वे अत्यंत पाप की हैं। मूर्खता या अज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, महान दुख देने वाला है, परंतु भगवान जी के ध्यान में लगा हुआ चंडाल भी ज्ञान प्राप्त करके महान सुखी हो जाता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अतः उसे पाकर विद्वान पुरुष परलोक सुधारने का यत्न करे। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न तथा भगवान जी की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को पा लेते हैं। जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है, वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चा करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।